Science Fiction na scenie teatralnej Trójki w niedzielę po 22. Rzeczywistość jednak dogania fikcję. Barbara Marcinik, mimo wszystko zapraszam. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 dzień marca, minęła północ. Filip Jarek, zapraszam na serwis. W Berlinie dziś ważne rozmowy na temat bezpieczeństwa. Przywódcy Polski, Niemiec i Francji wezmą udział w szczycie Trójkąta Weimarskiego. Trener Michał Probierz ogłosił nazwiska piłkarzy, którzy zagrają w barażach o tegoroczne Euro. Nie lekceważmy grypy, apelują eksperci. Pomimo końcówki sezonu infekcyjnego nadal jest wiele zachorowań. Premier Donald Tusk udaje się dziś do Berlina, gdzie wraz z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem weźmie udział w szczycie Trójkąta Weimarskiego. Zwołanie nagłego, nieplanowanego szczytu Donald Tusk zapowiedział po spotkaniu w Waszyngtonie z prezydentem USA Joe Bidenem. Rozmowy mają dotyczyć bezpieczeństwa w obliczu wojny za naszą wschodnią granicą. Tymczasem Francja potwierdza swoje stanowisko w sprawie możliwości wysłania wojsk na Ukrainę. Prezydent Emmanuel Macron powtórzył w wywiadzie telewizyjnym swoje słowa sprzed kilku dni o potrzebie rozważenia wszystkich opcji, by uniemożliwić Rosji zwycięstwa. W ostatnich dniach wiele zachodnich państw odcięło się od wypowiedzi prezydenta Macrona. Ukraina jest w trudnej sytuacji, Rosja jest coraz bardziej agresywna, a Zachód musi być gotowy do konfrontacji. Tak prezydent Francji uzasadnił swoje stanowisko dotyczące wysłania wojsk na Ukrainę. Między Strasburgiem a Lwowem jest mniej niż 1500 kilometrów. To nie odległa fikcja, wszystkie opcje są więc możliwe. Powiedział stacjom TF1 i France 2 Emmanuel Macron. Francuski prezydent podkreślił, że wojna na Ukrainie ma, jak to ujął, egzystencjalne znaczenie dla Europy i dla Francji. Gdyby Rosja wygrała wojnę, wiarygodność Europy byłaby zredukowana do zera, stwierdził Emmanuel Macron. Francuski przywódca zaprzeczył, jakoby Francja była osamotniona w Europie w sprawie strategii wspierania Ukrainy. Zapewnił, że takie kraje jak Czechy i Litwa poparły stanowisko Paryża. Stefan Folter, Polskie Radio. Tłumy mieszkańców Warszawy pożegnały na cmentarzu północnym 25-letnią Lizę. Pod koniec lutego kobieta została napadnięta w centrum Warszawy. Sprawca brutalnie ją zgwałcił i zostawił umierającą. W ostatniej drodze Lizie towarzyszyli najbliżsi. Partner, brat, który przyjechał na uroczystość z Białorusi, przyjaciele, znajomi i wszyscy ci, których poruszyła jej straszna historia. Żebyś nie powtarzała się taka sytuacja, ktoś potrzebuje pomocy, żebyś pomogli. Może by Lizę to uratowała. Jestem tutaj, ponieważ się sprzeciwiam przemocy wobec kobiet. Przyszedłem pożegnać z koleżanką, którą się przeżyliśmy. Na prośbę rodziny zgromadzeni mieli ze sobą pojedyncze białe kwiaty. Symbol niewinności. Nie wiem, te kwiaty, tylko jedyne, co mogę zrobić dla Lizy. Mam ze sobą białą różę, którą zakupiłem właśnie, ponieważ taka była prośba organizatorów, że przychodzi z pojedynczymi białymi kwiatami. Zabójca Lizy, 23-letni Dorian S., przebywa w areszcie. Grozi mu dożywocie. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Trener reprezentacji Polski Michał Probierz podał nazwiska zawodników, którzy zagrają w barażach o Euro. Do kadry wraca Taras Romańczuk, a szansę debiutu będzie miał Dominik Marczuk. Obaj występują w prowadzącej w Ekstraklasie Jagiellonii Białystok. Na liście nie ma natomiast m.in. Arkadiusza Milika z Juventusu Turyn. Polacy zagrają w dwuetapowych barażach, które są ostatnią szansą na awans na tegoroczne mistrzostwa w Niemczech. Biało-czerwoni najpierw 21 marca zagrają na Stadionie Narodowym z Estonią. Jeśli zwyciężą, to zmierzą się z wygranym z pary Walia-Finlandia. Mimo kończącego się sezonu infekcyjnego nadal mamy wiele zachorowań na grypę. Eksperci mówili o tym podczas konferencji prasowej w Warszawie. Profesor Aneta Nitrz-Osuch z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podkreśliła, że nie ma dokładnych i wyczerpujących danych dotyczących zachorowań w tym sezonie na grypę i choroby grypopodobne. Nadal obserwujemy zachorowania na grypę. Nadal mamy na oddziałach szpitalnych i dorosłych, i dzieci z grypą i z jej powikłaniami. Ze względu na takie uwarunkowania systemowe i zmiany raportowania, które nastąpiły w naszym kraju, wiemy o grypie mniej niż wiedzieliśmy wcześniej. Dlatego, że niestety, ale zrezygnowano z raportowania liczby zgonów i hospitalizacji. Eksperci podkreślają, że wciąż warto rozważyć zaszczepienie się przeciwko grypie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To będzie pochmurny dzień w całej Polsce. Od rana ma być mglisto, a po południu na zachodzie popada deszcz. Będzie od 9 stopni na wschodzie do 18 na Dolnym Śląsku. Autopromocja. W krainie łagodności ma status magika, ponieważ czaruje słuchaczy jak nikt. Tak jak ziemię spod spuszczonych powiek. Charyzmatyczny wokalista i kompozytor, z którym chętnie grają najwybitniejsi muzycy. Tak było w Trójce w listopadzie 2012 roku. Żył sobie kiedyś imieniem Johnny. Mariusz Lubomski z zespołem. Zapraszamy na retransmisję koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na antenie w niedzielę, tuż po 19. Autopromocja. Trójka pod księżycem. Drodzy Państwo, jeżeli w tej chwili otworzycie okno, gdziekolwiek jesteście i weźmiecie przez to okno głęboki wdech, to na pewno poczujecie, że oto zaczyna się wiosna, którą bardzo mocno już czuć w powietrzu. A skoro wiosna, to znaczy, że we Wrocławiu rozpoczyna się kolejna już 44. edycja przeglądu piosenki aktorskiej. A zatem dzisiaj zaczynamy, to jest około 50 wydarzeń, kilka nurtów, które właściwie mogłyby być potraktowane jako osobne festiwale, nurt główny, ale i nurt klubowy w podziemiach Teatru Muzycznego Capitol, który co roku nam rodzi jakieś nowe, ciekawe spojrzenie na śpiewanie w teatrze, takie bardziej nieuczesane, ryzykowne przedsięwzięcia. Ja osobiście, jako widz tego festiwalu, członek jego rady artystycznej, bardzo mocno co roku czekam na konkurs, koncerty właściwie, bo drugi etap rozpocznie festiwal, a tydzień później jest koncert finałowy. Natomiast te koncerty konkursowe faktycznie sprzedają się dosłownie w kilka minut przez naszych widzów, którzy okazuje się, że wyglądają tych nowych interpretatorów piosenki, jakichś nowych pomysłów na to śpiewanie w teatrze, które przecież od lat co jakiś czas znaczy coś innego. Znam uczestników drugiego etapu, ponieważ brałem udział w tej selekcji i muszę powiedzieć, że w tym roku ta dwudziestka, która pojawi się na scenie już dziś, ta dwudziestka jest niezwykle ciekawa. Ja zawsze szukam przede wszystkim świeżych interpretacji piosenki w teatrze. Wydaje mi się, że będzie na bardzo ciekawym poziomie artystycznym tegoroczna edycja konkursu. No ale przecież festiwal to również gwiazdy zagraniczne. Bardzo czekam na koncert Bena Kaplana. Przyjechał do Wrocławia już kilka dni temu, co jest dla nas fajną nobilitacją, ponieważ postanowił on to tutaj stworzyć ostateczny szlif swojego nowego programu i światowa premiera jego nowego materiału odbędzie się we Wrocławiu 19 marca. Ostatnim akcentem tego dnia będzie spektakl studentów Akademii Teatralnej w Warszawie pod tytułem Instrukcje, którego jestem autorem i reżyserem. Gorąco Państwa na te instrukcje zapraszam. To jest siódemka bardzo ciekawie zapowiadających się artystów teatru i muzyki, bo to są bardzo muzykalni ludzie. No i opowiemy Państwu w tym spektaklu o świecie bardzo uregulowanym instrukcjami obsługi. Też odnosimy się do wszelkich możliwych tutoriali internetowych, poradników jak żyć, poradników wszystkiego. Bardzo czekam na koncert Darka Basińskiego, na koncert Karoliny Czarneckiej, na koncert Mariny Masztaler, ubiegłorocznej laureatki Złotego Tukana. To będą premierowe odsłony recitali. No i w końcu koncert finałowy. W pierwszej części dowiemy się, kto w tym roku zyskał największe uznanie. No a druga część o piosenkach, na których wychowaliśmy się w latach 90. Gramy te koncerty koncerty w dużych salach na 500, 700 czasami osób. Niektóre te z charakteru bardziej kameralny gramy w salach mniejszych, ale widzę, że te mniejsze koncerty również moglibyśmy zaserwować naszej widowni. To jest ogromna nasza satysfakcja, nasza, twórców tego festiwalu. W tym roku przede wszystkim jest to zaufanie do Cezjego Studniaka, który jest twórcą programu, jest dyrektorem artystycznym Przeglądu Piosenki Aktorskiej. Gorąco zapraszam Państwa do Wrocławia. Od dziś przez 10 długich dni aż do 24 marca i gorąco w to wierzę, że kiedy w przyszłości będziecie właśnie zachłystywać się tymi pierwszymi haustami wiosny, to będzie Wam to przywodziło na myśl nasz festiwal, który zawsze odbywa się w drugiej połowie marca i zawsze kojarzy nam się z wiosną. Do zobaczenia we Wrocławiu. Pozdrawiamy Trójkę pod Księżycem i Baszkę, która towarzyszy temu festiwalowi od wielu, wielu lat. Wszystkie spotkania z Trójką pod Księżycem przy okazji festiwalu są przepełnione dobrymi emocjami, więc będę wyczekiwał następnych naszych kontaktów. My też pozdrawiamy, a ona przyjdzie za 6 dni dopiero. Kto kocha, ten poczeka. A więc znów jesteśmy pierwsi, otwierając pierwszy festiwalowy dzień, w tym przypadku raczej przeglądowy. No i przypominamy, że już jutro, także po raz pierwszy, gala w zasadzie otwiera PPA, a nie zamyka. Gala, czyli Człowiek z papieru, Kuby Skrzywanka. 22 za tydzień w Teatrze Polskim, we Wrocławiu oczywiście, premierowo zaprezentuje się Basiński Band and Fiction. O obu tych prapremierach, nie bójmy się tego słowa, mówiliśmy tydzień temu. Tymczasem jak zwykle mamy wyjątkowego gościa. Zapraszamy do studia Państwu i sobie, dedykując piosenkę na utulenie, nie, jeszcze nie do snu, utulenie smutków wszelkich. Thank you. Ten pierwszy etap mamy nadzieję za nami. Udręczonych delikatnie pocieszyliśmy. Drugi już za moment, to znaczy kącik pozytywnego myślenia, inaczej afirmacji. Ale jeszcze dwa uzupełnienia. Ona sprzed kilku minut, nie doprecyzowałam, to oczywiście wiosna. Słuchaliśmy Konrada Imieli, dyrektora Teatru Muzycznego Kapitol we Wrocławiu, teatru organizującego omawiany przegląd piosenki aktorskiej właśnie tam. I on zaczyna się dzisiaj. Witamy naszego gościa w studiu, zgodnie z obietnicą. Proszę Państwa, to pan Robert Piaskowski, od półtora tygodnia dyrektor Narodowego Centrum Kultury w Warszawie. Witamy po raz pierwszy w Trójce pod Księżycem, nadawanej z Myśliwieckiej 357. Jak miło. Dobry wieczór. Tak, bardzo się cieszę, że jestem tutaj dzisiaj z Państwem. Możemy pochwalić się, że rozmawialiśmy kilkanaście razy co najmniej w życiu, ale zawsze gdzie? No, w dużej mierze z Krakowa. Zdarzyło nam się z Wrocławia raz. Tak. I chyba z Poznania też. Przynajmniej dwa razy jeszcze z festiwalu Transatlantyk, kiedy się odbywał. No, to prawda. Ale rzeczywiście Kraków dominował. Dominował i zawsze się cieszyliśmy z obecności pani redaktor w Krakowie. I proszę bardzo, jestem na Myśliwieckiej. No, powtórzę się, bardzo, bardzo miło. I jeszcze proszę rozejrzeć się, panie dyrektorze, panie Robercie, bo nadajemy od niedawna ze studia historycznego naszego trójkowego, bo nasze centrum nadawcze mieści się w studiu współczesnym, bardzo współczesnym i bardzo nowoczesnym, no ale tam trwają prace remontowe. No patrzę rzeczywiście z ogromną, no jest piękne to studio z tymi wszystkimi detalami historycznymi. Lata 50. Lata 50. i pewnie mnóstwo ciekawych historii związanych z rozmowami tutaj przeprowadzonymi w przeszłości. No, powiem szczerze, nie pamiętam tamtego czasu, a przez wiele, wiele lat w zasadzie nieużywane. To była taka nasza taka szkatułka, rezerwa. Znaczy szkatułka, że ładnie, a rezerwa, że bywamy tutaj od czasu tylko do czasu, czyli rzadko. Proszę Państwa, prezentację naszego gościa odnajdą Państwo na naszej stronie, bo potrzebowałabym teraz pół godziny na wyliczenie funkcji, misji, projektów, działań. W związku z tym powiem tylko, że przybył pan po prawie, tutaj zaokrąglam, 25 latach z Krakowa do Warszawy na dłużej. Krakowa absolutnie nie porzucając, to może jeszcze się wyjaśni. A zatem chcąc panu oddać głos, ułatwię sobie życie, no i państwu uprzyjemnie, bo nie będę wyliczać i wyliczać. Poproszę, by wybrał pan w trzech punktach to, co pana zdaniem najważniejsze z tych pańskich oraz oczywiście rozmaitych zespołów działań krakowskich, no bo to jest ten moment przejścia, nie sposób go nie zauważyć. To jest niezwykle ważne. Ja mogę tylko podpowiedzieć, że może będzie chciał pan wspomnieć lata 2000, 2013, 2030, a teraz milknę. No rzeczywiście duży obszar przede mną roztoczyła pani redaktor, bo tej, ta droga krakowska była takim dojrzewaniem i moim, i wielu ważnych dla kultury tego miasta, ale też myślę dla naszego kraju programów, festiwali, polityk, wydarzeń. I też trochę rozpędzony w tym wszystkim byłem przez te lata i kiedy ta oferta, ta propozycja przeprowadzki do Warszawy i objęcia sterów Narodowym Centrum Kultury przyszła, byłem tą propozycją nie dość, że oszołomiony, onieśmielony, ale też trochę przestraszony, czy będę umiał zostawić to wszystko, co gdzieś przez te 24 lata, właściwie 25 prawie, doglądałem w Krakowie. Bo to się rzeczywiście działo bardzo naturalnie. Przyjazd na studia, pierwsze studia, bo... Tak, pierwsze studia polonistyczne na polonistyce UJ-u. Później one łagodnie przeszły w drugi kierunek socjologii, nauk społecznych, potem studia we Francji i też w tym 2003 roku wróciłem do Polski. Właściwie się tylko obronić u profesora Sztompki i to był wrzesień. Ja na chwilę przyjechałem z Prowansji i no i pamiętam wtedy w Krakowie na rynku była wystawa wielka jubileuszowa Igora Mitoraja i to wszystko było tak jakieś niebywałe. Miałem poczucie, że to jest jakiś akropol właściwie. I pamiętam, że wszedłem do bramy jednej z kamienic, gdzie mieściło się biuro profesora Sztompki. Z dołu można było słychać wariacje goldbergowskie słuchane właśnie z gabinetu profesora i jakoś tak sobie pomyślałem, że kurczę, to miasto jest wyjątkowe i tak się zdarzyło, że wróciłem i dość szybko wszedłem w rozmaite obszary i organizacji pozarządowych, które współtworzyłem, zespoły muzyczne, churalne. Byłem nauczycielem przez 4 lata, więc też takie doświadczenie. Przez chwilę pracowałem w jakiejś korporacji, po czym tak na dobre wszedłem w strukturę Krakowskiego Biura Festiwalowego i stamtąd najpierw współtworzyłem te najważniejsze festiwale tego miasta i Misteria Paschalia, Sacrum Profanum, Festiwal Konrada, Festiwal Miłosza, Festiwal Artwum. Wszystkie te wydarzenia cykliczne powstało. Aż po roku Lema. No właśnie, aż po roku Lema, no właśnie, zostałem też powołany na pełnomocnika prezydenta do spraw kultury w Krakowie i te funkcje sprawowałem przez 4 lata. I to był niezwykły też czas bycia odpowiedzialnym za cały obszar kultury miasta, taki bardzo interdyscyplinarny, bo to już nie były tylko wydarzenia, festiwale, ale też cały obszar dziedzictwa, dziedzictwa niematerialnego, instytucji, edukacji kulturowej, debiutów, no właściwie wszystkiego. I teraz, kiedy mnie pani zapytała, co najważniejszego, no to myślę, że przede wszystkim są takie rzeczy, które od A do Z prowadziłem, czyli na przykład cały program Miasta Literatury, od tego pierwszego listu, który wylądował na moim biurku z Edynburga z takim zaproszeniem, że może Kraków by dołączył do tej sieci. Nawet to pismo zaginęło gdzieś w urzędzie. Lord Prowost Edynburga nawet wysłał przez swój sekretariat takie pytanie, czy na pewno to pismo dotarło. No i tak zaczęliśmy budować całą politykę literacką Krakowa i nie tylko ważne wydarzenia branżowe, festiwalowe, ale też połączenie bibliotek, ważne instytucje, cały program wsparcia debiutów, program wydawniczy, program ilustratorski, program dla tłumaczy, programy dla księgarni, które przecież... No właśnie był taki mocny cios dla Krakowa, kiedy w roku uzyskania tego tytułu, po 4 latach starań, w tego samego roku zniknęły 3 księgarnie z krakowskiego rynku, w tym wielki Empik przy Bazylice Mariackiej, który był takim, można powiedzieć, domem kultury dla tej przestrzeni najbardziej turystycznej Starego Miasta. Także program Miasta Literatury, potem w dużej mierze paradoksalnie sukces festiwali, ale tych ważnych, Misteria Paschalia, Festiwal Muzyki Filmowej, ważny dla mnie festiwal, który do tej pory tworzę i jeden z nielicznych naprawdę rozpoznawalnych w Hollywood i każdy kompozytor z Hollywood marzy o tym, żeby przyjechać do Krakowa na ten festiwal, ale też cały obszar dziedzictwa, bo ja go wprowadziłem do dużych międzynarodowych organizacji i tam reprezentowałem Kraków i w Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa, OWHC i stałem za uruchomieniem w Krakowie hubu Europa Nostra i organizowałem w imieniu prezydenta miasta Komitet Światowego Dziedzictwa w 2017, OWHC w 2019, Kongres Miast Kreatywnych UNESCO w roku 2018. Więc te wszystkie takie międzynarodowe doświadczenia teraz służą mi też do teleportowania, mam nadzieję, tej ogromnej, ważnej działalności Narodowego Centrum Kultury na przestrzeń też międzynarodową, bo to, co ta nowa instytucja, którą mam przywilej zarządzać od paru dni, ma do powiedzenia światu, jest bardzo ciekawe i mam nadzieję, że mi się to też będzie udawało. Przepraszam bardzo, dwa paluszki. Nie chciałam przeszkadzać, ale to będzie w drugim rozdziale naszej rozmowy, czyli to, co pan ważnego w najbliższym czasie będzie realizował właśnie w NCK-u, czyli w Narodowym Centrum Kultury. Ale żeby nie zapomnieć, w notatkach na pański temat jest jeszcze takie hasełko: muzyk. Tak. No nie rokowy. Oj, dzisiaj nawet o tym rozmawiałam z przedstawicielem dużej europejskiej orkiestry skupiającej młodych ludzi. Tak, moje początki też były bardzo muzyczne. Przez wiele lat muzykowałem, śpiewałem, grałem w międzynarodowych projektach muzycznych, chóralnych i występowałem z Europejską Federacją Chóralną, między innymi właśnie w Carnegie Hall, Musikverein w Wiedniu, więc duże symfoniczne projekty. Ale też pracowałem w Aix-en-Provence na festiwalu i też miałam takie bardzo ważne doświadczenia życiowe i współpracę z Markiem Minkowskim przy uprowadzeniu Seraju, czy Simonem Rattlem w sprawie Makropoulos, czy z Danielem Hardingiem w Wocku Berga. No, dużo tych wspaniałych doświadczeń takich muzycznych. No i też przez lata tworzyłem różne półprofesjonalne zespoły muzyczne, chóralne i orkiestrowe w Krakowie. Sam też dorabiam i to od czasów jeszcze licealnych, grając różne fuchy. Przepraszam, na jakim instrumencie? Na saksofonie, na organach, na fortepianie, co tylko trzeba było. I trochę tak zarabiałam na życie w długi czas, po czym no, odkryłem, że wirtuozem nie będę, artystą światowej sławy też nie. Okay, postanowiłem pomagać po prostu lepszym od siebie. Proszę państwa, czy to jest wiarygodne? No, przede mną naprawdę pan Robert Wiaskowski. To nie jest jakaś super sztuczna inteligencja i jeszcze do tego bardzo wielofunkcyjna, bo i artysta, i polonista, socjolog, menedżer, animator kultury, wykładowca akademicki. Nie. No, można się załamać, naprawdę. A to dziękuję, że pani o tym wspomniała, bo akurat tę ostatnią rzecz bardzo lubiłem i lubię. Zajęcia ze studentami i to fajna rzecz i chyba trochę będzie mi tego brakować, bo moja obecna praca raczej będzie trudno do pogodzenia z działaniami na uczelniach. Jest to po prostu potężna instytucja, ale ten aspekt mojej kariery, kontakt z młodymi ludźmi, projektowanie z nimi polityk kulturalnych, wydarzeń, takie testowanie różnych formatów, było też dla mnie takim warsztatem i prototypowaniem rozwiązań, które często wdrażaliśmy potem w Krakowie i to było fajne, pokazywać młodym ludziom, jak można coś zrobić, ale potem od nich coś dostać więcej i właściwie wynosiłem ja więcej pewnie z tych zajęć niż studenci. Zresztą zawsze mieliśmy bardzo wcześnie te zajęcia, to było bezlitosne o 8 rano w środę i to najgorsze było zawsze właśnie w tym sezonie zimowym, latem, wiosną już było trochę fajniej. No i też dyplomację kulturową do tej pory prowadzę na europeistyce Uniwersytetu Jagiellońskiego. To są zajęcia weekendowe, więc łatwiej. I to jest z kolei bardzo fajny obszar też i ważny dla mnie, dyplomacji kulturowej naszego miasta wcześniej, a teraz no właściwie poprzez dosiągnięcia miasta można też opowiadać kraj i ta dyplomacja kulturowa jako taki nowy obszar wielokanałowego, takiego opowiadania kultury naszego kraju jest dla mnie bardzo ważne. Zresztą pani też jest taką dyplomatką kulturową, rozmawiając i opowiadając o różnie bywa, panie dyrektorze. O różnych właśnie aspektach życia kulturalnego naszego państwa. A w Warszawie, no właśnie, rozpoczyna pan pracę w bardzo ważnej instytucji kultury, której pole działania jest tak ogromne, że też nie odważymy się na nie wejść. Więc znów poproszę pana o to, byśmy skoncentrowali się na tym, co no niezbędne podczas takiego właśnie wieczorku zapoznawczego na tym terenie, bo zakładamy, że zaczynamy wraz z panem nowy rozdział w naszym wspólnym, przepraszam, powiem odważnie, życiu. Więc tak, 3 minuty na pozbieranie myśli, cóż to dla pana, ale przypominamy, że Krakowa pan nie pozostawia. Może uda się jeszcze w aneksie powiedzieć, co będzie, czy jakie projekty, jak to się kontynuował. No ale skoro Krakowa pan nie pozostawia, to... Kraków jeszcze nigdy tak jak dziś nie miał w sobie takiej siły i może to ten deszcz, może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie w tłumie gdzieś. Widzę cię, tak wiem, nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem, nie będę prosił, lecz tak wiem, to przecież żaden grzech, tak wiem. Kraków, hej, no, gra, tak wita mnie. Patrzy na mnie, jakby wiedział, że wracam po to, by choć na kilka chwil zamknąć oczy i móc uwierzyć, że widzę cię, tak wiem, nie zrobię więcej zdjęć. Tak wiem, nie będę prosił, lecz tak wiem, to przecież żaden grzech, tak wiem. Widzę cię, tak wiem, nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem, to przecież żaden grzech, tak wiem. Miasto literatury UNESCO, Kraków, miasto naszych pierwszych studenckich miłości. Ech, ale to była piosenka dla gościa w studiu Trójki, pana Roberta Piaskowskiego, który 4 marca, tak, bardzo niedawno temu został powołany przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego na stanowisko dyrektora Narodowego Centrum Kultury, oczywiście w Warszawie. Cieszymy się, że znalazł pan dla nas czas, bo zdajemy sobie sprawę, że nie jest łatwo, ale tytuł tego spotkania jest Mission Impossible, ale nie dla pana Roberta Piaskowskiego. Powiedziałam my to Halina Leszczyńska za szybą pierwszą, Wojciech Dorosz, który tak pomyka sobie między swoim pokojem, a tym właśnie studiem historycznym. No i ja. Nigdy pan nie odmówił nam, a przecież znamy się ćwierć wieku prawie, więc no to jest piękne. Bardzo za to dziękuję, bo nie lubię ponosić porażek. Między innymi w procesie zapraszania gości. Nie, to jest zawsze i zawsze była ogromna przyjemność być gościem państwa. A też dziękuję za tę nostalgiczną piosenkę i Grechutę i Mysłowic i ta pocztówka Krakowa, który jeszcze nigdy tak jak dziś nie miał w sobie takiej siły. No więc też mam takie poczucie, że to dar jakiś i to, że jestem tutaj i też trochę, że ten Kraków noszę w sobie i że też myślę, że te doświadczenia, których nabyłem, mogę tutaj przynieść i też w jakiś sposób użyć. Z fantastycznym zespołem jestem po tych dniach kilku niezwykle poruszony, z jakimi profesjonalistami przyszło mi współpracować i to w różnych obszarach i takich obszarach wsparcia dla sektora kultury na wielu różnych poziomach i ten zespół kadr i profesjonalizacji wspiera właściwie cały ekosystem kultury w naszym kraju i domy kultury i centra kultury i biblioteki. No to jest skala ogromna, to jest kilkuset beneficjentów tych programów i taka pomoc dla różnych poziomów życia kulturalnego i mam wrażenie, że to jest jedna z najpiękniejszych stron NCK-u, czyli taka opiekuńczość, profesjonalizacja i też wsparcie i infrastrukturalne, i cyfrowe, i sprzętowe, ale przede wszystkim kompetencyjne. Animatorów, animatorek całej przestrzeni edukacji kulturowej, przestrzeni młodej kultury, bardzo młodej kultury. No i to jest coś ważnego. Druga rzecz to jest też bardzo ważny obszar badań i analiz i to jest też jakieś takie moje marzenie, żeby NCK był taką najważniejszą w Polsce instytucją, która nie tylko dofinansowuje badania w obszarze kultury, ale też w jakiś sposób uspójnia, pozwala porównywać je, badać pewne procesy w trybie wieloletnim, a nie tylko grantowym, jednorocznym, po to, żebyśmy mogli z tych danych, które często są trochę takie fragmentaryczne, rozsiane, czasami się wzajemnie nie widzą, snuć jakąś refleksję o tym, jaka jest kultura w Polsce, jak jest różnorodna, jak jest jej odbiorca, kto jest twórcą. No ale też z drugiej strony ważne dla mnie projektowanie przyszłości kultury, nie tylko koncentracja na przeszłości i takim trochę opisywanie tu i teraz, bo to jest mało, to też jest potrzebne, ale to nie wystarcza. Dużo ciekawsze, dużo ważniejsze jest trochę wychylenie ku przyszłości, zastanawianie się tego, jakie kompetencje musi mieć dzisiaj odbiorca kultury, aby mógł uczestniczyć w kulturze za lat 10, w jaki sposób technologia nas z jednej strony włącza, z drugiej strony alienuje, jaka będzie rola sztucznej inteligencji w przyszłej kulturze przyszłości właśnie. I nie jest przypadkiem, że na nasze webinary, które też organizujemy, takie kompetencyjne, z obszernych, rozmaitych dziedzin. Właśnie ten zaplanowany na już, na za kilka dni, no, właśnie poświęcony używaniu sztucznej inteligencji w marketingu, w komunikacji instytucji kultury, no, prawie 3000 zgłoszeń, a zaledwie kilkadziesiąt miejsc. Więc też widzimy, jak ekosystem kultury się interesuje tymi nowymi obszarami. No i oczywiście też ogromna działalność muzyczna, festiwalowa, instytucja wspiera i jest obecna w wielu wydarzeniach muzycznych i w obszarze muzyki klasycznej. Organizujemy Międzynarodowy Festiwal Eufonie, który też z Polskim Radiem w dużej mierze tu współpracujemy, ale ciekawy bardzo festiwal, bo jego misją jest pokazywanie artystów, artystek, ale też repertuaru Europy Środkowo-Wschodniej, czyli taka nowa formuła i takie trochę odejście od wielu cech festiwali polskich, gdzie w gruncie rzeczy zaprasza się artystów, artystki z zachodniej Europy albo z południowej Europy. Tutaj jest trochę odwrotna filozofia takiego kierunku na Wyszehrad, na Ukrainę, państwa bałtyckie, ale też Bałkany, no i też Niemcy, które też traktujemy jako część tej Europy Środkowo-Wschodniej. I ta Mitteleuropa opowiadana poprzez muzykę i wykonawców jest bardzo ciekawym spojrzeniem, pomysłem. I w ogóle też ta polityka trochę programowa sklejania kraju i przynoszenia kultury na pogranicza też, wychodzenia trochę poza Warszawę jest mi bardzo bliska i ENSEK ma i te wydarzenia związane z Wschodem, Festiwalem Wschód Kultury. Jesteśmy obecni na trzech ważnych festiwalach, Inne Brzmienia w Lublinie, Wschód Kultury Europejski, Stadion Kultury w Rzeszowie, Inny Wymiar w Białymstoku, no ale też festiwale jazzowe, Dziedziniec Kultury, taki nowy projekt obecności też tu w sercu Warszawy, na Krakowskim Przedmieściu, na dziedzińcu Ministerstwa Kultury, też trochę odczarowanie, że to jest taka urzędowa tylko i to często się mówi zona władzy, ale też właśnie miejsce, w którym mieszkańcy Warszawy, turyści mogą przyjść, posłuchać dobrej muzyki alternatywnej, klasycznej, jazzowej. Ten projekt jest bardzo fajny, zamierzam go absolutnie kontynuować. No i jesteśmy też jako instytucja wspierająca bardzo wiele różnych produkcji i muzycznych, i wydawniczych, i konferencji. I myślę, że to jest taka ważna cecha tej instytucji wspierającej różne formy kultury. Jesteśmy też organizatorem ważnych, dużych wydarzeń. Mieliśmy przywilej organizowania kongresów kultury, kongresy kultury i ja też właściwie swoją przygodę z ENSEK-iem w 2009 roku zacząłem właśnie w Krakowie podczas kongresu kultury. Miałem taką przyjemność współpracować wtedy z ENSEK-iem. Pamiętam, że musiałem tłumaczyć mediom, dlaczego Wisława Szymborska nie przyjechała na kongres kultury. To było najtrudniejsze pytanie, na które trzeba było odpowiedzieć, ale odpowiedź była prosta. Przecież nie robi się kongresów kultury we wrześniu. Przecież wiadomo jest, że Wisława Szymborska wtedy odpoczywa w górach. Co prawda nie opodal Krakowa, ale jest to jej doroczny rytuał. No i właśnie te duże wydarzenia ENSEK organizuje i też między innymi takim ważnym wyzwaniem na najbliższy rok będzie koordynacja przez ENSEK i IAM polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. I to jest, myślę, jeden z tych najpotężniejszych. Znowu użyję tego słowa, którego chyba nie lubimy, bo jest nadużywane projektów. Czy to przedsięwzięcie gigantyczne, ale skoro był pan już na Krakowskim Przedmieściu myślami, to, o ile dobrze pamiętam, jest to taka wypustka ENSEK-u, który nie mieści się przy Krakowskim Przedmieściu, ale jest taka bardzo ładna wypustka w postaci galerii. Tak, i to jest w ogóle nasza taka perełka, Kordegarda oczywiście, bo pewnie o tym, o to mnie pani tutaj pyta. Maleństwo i taka wystawienicza perełka, ale jednak bardzo ważna, bo z jednej strony są tam wystawy opowiadające to, co w sztuce ciekawego, albo co odzyskaliśmy dzięki programom ministra kultury, dobra zagrabione czy zatracone, i to jest bardzo ważne element pokazywania tego w tym miejscu. Ważnym elementem są jubileusze i też prezentowaliśmy między innymi tam dzieła Nowosielskiego. W tej chwili jest bardzo ciekawa wystawa, na którą Państwa bardzo serdecznie zapraszam i ona też cieszy się ogromną popularnością, co ja dzisiaj nawet skomentowałem, że to jest takim ciekawym kontrapunktem dla wystawy zbiorów porcelany miśnieńskiej na Wawelu w Krakowie, a my mamy taką miniaturkę, wystawę secesyjnych figurek Art Deco, wspaniałych z polskiej wytwórni fajansów w Pacykowie. Dzisiaj to jest dawne tereny Rzeczpospolitej koło Stanisławowa, i obecnie Iwano-Frankiwsk. I bardzo ciekawe projekty, między innymi taka piękna figurka budząca się piżama, która zresztą była na plakatach z okazji 10. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej, ale też bardzo piękne takie kobiece, feministyczne, pokazujące różne odcienie kobiecości właśnie lat dwudziestolecia międzywojennego, pokazujące właściwie wyzwolone kobiety i modę tego czasu, ale opowiedziane właśnie kruchym materiałem fajansowym Erste Galizische Terrakotte und Fajansfabrik właśnie tego czasu. No i myślę, że to jest też taka biżuteryjna, piękna wystawa, do której przechodnie i spacerowicze po krakowskim przedmieściu chętnie zaglądają do tej galerii. I wystawy tam odbywają się co miesiąc, bardzo różne, od jubileuszowych, biograficznych, po właśnie poświęcone sztuce, tak jak mówiłem, lub designowi, projektowaniu ilustracji. No właśnie, ta szkatułka, bo to jest rzeczywiście maleńki budyneczek chyba osobny, prawda? On nie jest wkomponowany w jakąś większą strukturę architektoniczną. Jest fantastycznie położony. No, krakowskie przedmieście samo za siebie mówi, no ale to jest najsłynniejszy trakt spacerowy nie tylko warszawiaków, ale również przybywających do Warszawy. I właściwie wędrując po krakowskim przedmieściu, Nowym Świecie, no nie trudno, trudno byłoby nie zauważyć Kordegardy. Ona zazwyczaj ma odsłonięte okna i widać, co dzieje się w środku. Nawet nie trzeba wchodzić, żeby zapoznać się w szczegółach z konkretną wystawą, ale jest przyjemność właśnie mijania takiej wystawy. Znaczy wystawy, nie tylko tych, które prezentują ubranka i tak dalej. No tak, chodzi o taką właśnie spacerową sytuację, a przy okazji takie dotknięcie. I z drugiej strony jest to corps de garde, czyli właśnie taka stróżówka, prawda, taki rodzaj łącznika pomiędzy i Pałacem Prezydenckim, tak, i siedzibą ministerstwa. I taki, uważam, że to jest ważna przestrzeń takiej ekspozycji tego, co wartościowe w kulturze. Także zapraszam bardzo serdecznie na tą wystawę. Jesteśmy bardzo z niej dumni, bo to są unikaty. A te rzeźby, które tam zobaczymy, fajansowe, to są często pojedyncze, już jedyne egzemplarze, które ocalały pożogę przede wszystkim II wojny światowej i tego wszystkiego, co później. Spoglądam nerwowo na tarczę zegara i martwię się, bo zostało nam 5 minut na rok 2025 i ową prezydencję. Przypominamy, że w roku 2011 byliśmy już zaangażowani w to przewodniczenie Radzie Unii Europejskiej. To znów mogę zapytać tylko o takie najważniejsze punkty, bo naprawdę musimy zakończyć za 4,5. To ja powiem tylko bardzo szybko, dlatego że w tej chwili to jest troszeczkę inaczej niż w 2011 roku. Wtedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej. To była pierwsza nasza prezydencja i był też w tym taki trochę było takiego prężenia mózgów też i duże, wielkie produkcje i specjalnie zamówione dzieła i to wszystko było takie, to był taki festiwal festiwali. Obecnie jesteśmy trochę w innym idiomie kultury i w innym świecie żyjemy i tak naprawdę oczekiwanie i Ministerstwa Kultury i KPRM-u, który organizuje prezydencję, jest przede wszystkim wyjście poza tylko i wyłącznie Brukselę i Warszawę, czyli też pokazanie kultury w mniejszych miejscowościach, wejście z ciekawymi ideami europejskimi też na poziom, my to nazywamy interioru, prawda, czyli poza duże miasta. I taki będzie sens trochę tej prezydencji. Z drugiej strony bardzo ważną rolę będzie odgrywała pozycja młodych ludzi na rynku pracy i to będzie jeden z głównych tematów w ogóle agendy prezydencji, ale też tematem dla kultury. W jaki sposób młodzi ludzie dzisiaj mają szansę zaistnieć w przestrzeni kulturowej, która jest też bardzo zmediatyzowana czasami. No właśnie, mamy na tym, w tym obiegu festiwalowym czy tych wielkich arenach cały czas też te same nazwiska i no chodzi też o wprowadzenie tych młodych ludzi na sceny. A drugim ważnym aspektem jest solidaryzm, ale rozwinięcie tego naszego ważnego pojęcia solidarności, które budowało markę Polski w świecie, ale też uzupełnione o różne aspekty solidaryzmu z sąsiadami, solidaryzmu międzynarodowego, solidaryzmu płci, solidaryzmu międzygatunkowego, planetarnego. No ale też dużych miast z mniejszymi i wokół tych haseł ta prezydencja się będzie toczyła. Pracujemy w tej chwili nad kilkoma fantastycznymi projektami, których szczegółów na razie nie chcę zdradzać. Oczywiście. Ale sensem tego jest to, żeby pracować z samorządami, zejść na poziom też ogólnopolski i właśnie ENCEK, który ma ogromną sieć prawie kilkuset instytucji w kraju, ale także ponad 2000 domów kultury, kilku tysięcy bibliotek, z którymi współpracujemy, ma narzędzia i komunikację właściwie z całą ogólnopolską siecią kultury i chcielibyśmy ją w dużej mierze włączyć i też mieć specjalne granty, specjalne programy, z których każdy, kto ma fajny pomysł na kulturę i wpisuje się w ten priorytet debiutów młodych ludzi, ich szans, ale też bez ageizmu, bo chodzi też o wszystkich debiutantów, niezależnie od wieku. No i druga rzecz też tych więzi europejskich. My musimy pokazać, że my mamy tę łączność i tak naprawdę, że wiele miast i miasteczek ma swoje sieci współpracy, projekty międzynarodowe i to ma być taki festiwal, w którym wszyscy się z tej europejskości cieszymy, a nie tylko zamykamy na stadionach narodowych i wielkich arenach po to, żeby no właśnie, żeby to były tylko i wyłącznie fajerwerki krótkotrwałe. Zależy nam na trwałych sieciach, które się wytworzą przy okazji prezydencji i ważnym wspólnym świętowaniu, nie tylko w dużych miastach. Kiedy spotkamy się następnym razem, mam nadzieję, że będzie ten następny raz. Jeszcze zapytam o to, na czym polega taka współpraca z pozostałymi dwoma członkami owego trójkąta, czyli z Danią i z Cyprem, z którymi zresztą współprezydowaliśmy w Radzie Unii wtedy w 2011 roku, więc pewne doświadczenia już mamy. Narodowe Centrum Kultury, bardzo nie lubię zegara. Dobrze, 1,5 minuty max. Więc to słowo kultura, no bo Narodowe Centrum, no wiadomo, ale kultura upomina się o swoje, bo ona w zasadzie bywa w cieniu innych spraw, tego co dzieje się za wschodnią granicą właśnie teraz, tego co nas dzieli w Polsce, tego co nas osobiście bardzo też boli, bo każdy ma jakiś swój własny, bolesny punkt. No właśnie w cieniu, ale nie jest niszą, nie jest, już kończę, nie jest dodatkiem, nie jest deserem po głównym daniu. No i z siłą transformującą całe społeczeństwo Europy, i to w tym aspekcie społecznym, klimatycznym, cyfrowym, i właśnie na te aspekty chcemy zwracać szczególną uwagę podczas tej prezydencji, włączając nie tylko naszych partnerów Danii i Cypr, ale też państwa kandydujące do Unii Europejskiej, stąd nasza uwaga też będzie bardzo i na Mołdawię, i na Ukrainę oczywiście, ale też Serbię, kraje Bałkanów. Tak, żeby pokazać, że Europa to nie tylko są państwa Unii Europejskiej, ale jest jeszcze ta Europa wspólnego dziedzictwa, wspólnych wartości, i będziemy takim łącznikiem nie tylko na czas prezydencji, ale w całej polityce Narodowego Centrum Kultury we współpracy również z Instytutem Adama Mickiewicza. Bo to tylko pół roku. Tak, to tylko pół roku, ale też jak patrzę na program, który powstaje na poziomie całego kraju, niezależnie od prezydencji, to mam poczucie, że my jesteśmy wspaniałym europejskim, różnorodnym społeczeństwem, i to, co prezentują teatry, galerie, muzea, festiwale naszego kraju, to jest największa rzecz, którą byśmy chcieli z dumą prezentować podczas tego szczególnego roku. Duma. Niech to będzie takie słowo klucz. Panie Robercie, panie dyrektorze. Gratuluję, cieszę się jeszcze raz. Zapraszam na naszą piękną, wspólną przyszłość. Pan Robert Piaskowski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury od 4 marca, był naszym gościem. Gościem wyjątkowym, specjalnym, pięknie, jak państwo zauważyli, mówiącym. Dziękuję. No miło bardzo. Fajnie, że pan był z nami tej coraz krótszej nocy w końcu, zmierzającej ku wiośnie. Halina Leszczyńska, Wojtek Dorosz i ja, Grabek już za oknem. To znaczy, proszę bardzo, nie po drugiej stronie budynku, tylko nie w ogródku, tylko w reżyserce, ale od godziny pierwszej z nami, nocnymi ptakami, sowami. A ja podzielę się jeszcze z państwem piosenką mojego ulubionego zespołu. Myślę, że panu Robertowi też podoba się muzyka, którą ten zespół wykonuje, piosenki. A piosenka będzie smutna, no bo niezależnie od tego, co pięknie powiedzieliśmy, ten kącik afirmacji był bardzo rozbudowany, no ale bywa smutno. Do usłyszenia. Love, wanted it sweet, so pure and warm. Never on this sleep and over. We wanted to fuck like all the time. And when you got back from your flight, it was the first thing we did. And when you say you want it all, and know you want it all, baby, take it all. When you drag me on the floor, the blue tejanos on, you keep your eyes on me. So get in the waves, swim in your leather. I always will make it feel like you were the last one. So get in the waves, like it was the first time. And bless your heart. Said they were the shortest ever. And the rest like holiday. The love on where she sang, dancing in a polka dot top. And when you say you want it all,